Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 9:10, welcome to Ulama Profiles on Radio Islam International. My name is Habib Bobad, inshallah I'll be keeping you company this evening together with my co-host Manal Ubaidullah Boja right up till 10 p.m. inshallah. This evening on Ulama Profiles, we pay tribute to the late Marana Sayyid Nafis Akbar rahimahullah ta'ala of India. This is not an ordinary person that we are profiling this evening. Marana was a Sheikh al-Hadith of Jamia Arabiya in Hatora. He was the Khalifa of Sheikh Dhul Fiqar, Damat Barakatuhu. And we know he's a very popular person amongst the ulama and amongst the awam, amongst the general public also. He was the contemporary of Qadi Mujahidul Islam. In fact, they were both classmates when they were studying in Darul Ulum. He was also from the favorites and also the special people of Qari Siddiq Sahib Bandwi Rahimahullah Ta'ala. Mulana passed away on Tuesday, that is the 9th of September 2014, just before Fajr Salah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant Marhum the highest stages in Jannatul Firdos. But first, we welcome Mulana Ubaidullah Boja on the program. Mulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yourself. And Mulana, assalamu alaikum to the listeners of the Radio Islam. Once again to our program called Ulama Profile. Well, sometimes in these programs we profile and we speak and we discuss such high caliber ulama, we only make dua that Allah subhanahu wa ta'ala make us like them. Allah bless us with knowledge and piety and Allah conscious like them. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of salvation by speaking about the good people and the pious people. Allah also make us good and Allah also make us pious in return. InshaAllah. Well, this is not an ordinary person that you're speaking about today, and indeed is a great loss to the ulama fraternity. She most definitely so. I was speaking to Murana Ismail Gardi Sahib, Damat Barakatuh. Murana is a very senior alim also of our country. Murana was telling me that, you know, in the very beginning and initial stages, in Banda, things were very, very difficult at that time. Murana, Banda is a very old village, not an old village, rather a village which is very far inland. It was very difficult at that time to reach Banda. When you speak to Murana Musa Pandor Sahib, he would also tell us that to get to Banda, you would probably have to walk a couple of good kilometers because there was no road at that time while they were studying. Preceding them is when Murana Sayyid Sahib Rahmatullah Alayhi was a teacher at Banda. Mawlana, he was offered a job of a very high salary outside the madrasa, in fact in another country also. But he chose to be with his companion, Mawlana Qari Siddiq Sahib Rahmatullah Alayhi, who was the principal. And he was there for a very long time, in fact he was there till he passed on. So much so, Mawlana, his life was so amazing that because he knew English as well, after classes in the morning, he would go to the post office and he would be the postmaster. Ajib. So he would then sit and he would sort out the mail that would come to Banda. He would then go and give it to all those that required the mail. And thereafter, he would carry on his normal chores for the day. So these are the personalities we speak. The man teaches Bukhari Sharif in the morning, and then he helps people with their posts in the afternoon, and then he carries on his day-to-day activities for the rest of the day. It is Ulama Profiles that you are listening to, and we are profiling Mulana Sayyid Nafis Akbar Rahimahullah Ta'ala of Jamia Arabiya Hatora. And if you have any fond memories of Marhum Rahmatul Alayhi and you would like to share it with us, give us a call on 011-854-1548. That's 011-854-1548. Alternatively, you can SMS us on 07-222-18384. That's 07-222-18384. And inshallah, we'll be also speaking to various ulama during the course of this program. Mulana Yahya Bam, Mulana Musa Pando, and also the third person that we've got lined up, Mulana Yusuf Abid. Mulana Yusuf Abid, inshallah. So if you would like to make your contribution, the platform is open and available to you. Mulana, in terms of Marhum Rahmatul Alayhi, this morning we also interviewed his son, Mulana Sayyid Muhammad Talha Qasmi Sahib, and he is also the son of Marhum Rahmatul Alayhi and one of the senior scholars there. He is also the Khalifa of Sheikh Dhul Fiqar, Damat Barakatuh. And we made a recording of about 35 minutes. Inshallah, we'll play this recording after 10 o'clock. And inshallah, if there is a need for translation, we'll also translate it from our side, Murana. On the line, we've got Murana Yahya Bam, who is a student of Marhum Rahmatul Alayhi. Murana Yahya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Murana. Murana, we trust you, everything is well on your side. Ji, Murana, with the passing of Hazrat Murana Shah Nafis Akbar Sahib, it is something, it's a great loss, and surely enough, the way ulama have put it, that the passing of an alim is a passing of a huge part of knowledge. Mm. And that is what we will see with the life of Hazrat Maulana Nafis Akbar Sahib also, Maulana. Mm. Maulana, we believe that he was a master in Arabic and he knew his language very well. Maulana Nafis Akbar Sahib from Fatehpur, originally they are from Fatehpuri, and Maulana Nafis Akbar Sahib's family is a family that has, alhamdulillah, good wealth. Maulana's brothers and his cousin, brothers, children, etc. And besides the wealth part, a family that has intelligence in the family, a family that is highly capable, and their capacity is very strong. His son, Maulana Talha, that you have on recording, who you did record this morning, when you hear him talking also, Allah Ta'ala has given him such a speech, and his capacity is so strong. When he was studying at the Darul Uloom, we're talking about Maulana Talha, the son, when he was studying at Darul Uloom, in the years while he was studying, while he was a Talib Ilm, while he was a student, and in those years already, the Mutahala that he used to make after Maghrib and the revision of the lesson that the Ustad had given, that is the Takrar, it used to be so powerful and strong that he used to get more than 250-300 students Allah. Already sitting in his lesson to see him prepare and to see him do the Takrar of the lesson that he had gone through. Now, this was his son. Like that, Taha and the other sons also, great capacity. Hmm. In the very same way, Hazrat Maulana Nafis Akbar Sahib also, a very powerful bayan giver and very good in his Arabic speech and language, to the extent that he was offered to go to various madrasas while he was teaching in Hatorah. He even had an offer from Nadwa itself. Mm. And the person that he was, that we want to speak about, simple, humble, with all this great knowledge, that he dedicated himself to the life of Hazrat Maulana Siddiq Sahib Rahmatullah Ali, and the way he lived in Hatorah is something to marvel, Maulana. Mm. Not many can sacrifice and get to the level that he had. One is the level upwards, one is the level in simplicity and downwards. Maulana, that is what we saw in Hazrat Maulana Nafis Akbar Sahib Rahmatullah Ali. Mm-hmm. In which period you were in Marhum Rahmatullah Ali's company, and how did you benefit? Now, I was in Hatorah for 5-6 years, and in these years there were many in the initial stages, as I said, that Maulana, it's a different type of a comparison when we make in the Darul Ulooms or the madrasas that these people had, in the bigger Darul Uloom, in the bigger madaris, like you'll have in Darul Uloom Deoband, or in Darul Uloom at the Davhel, or in one of these bigger madrasas, it will be the madrasa and the arrangement of the madrasa and the teaching hours, and you will find that the ustads are living in their homes, and they will come on their times of teaching while they're doing their own research, etc., in their homes. Mm. But in these madrasas, like in especially in Hatorah and in Hardoi, the asadza used to live in the madrasa compound or right adjacent to it, and they would be with the students all the time. The madrasa, the namazas are there, eating time they are there, feeding the students and eating with the students, and there will be kitab, like in Hatorah, by Maulana Nafis Akbar Sahib and Hazrat Maulana Siddiq Sahib, especially Hazrat Maulana Siddiq Sahib, there wasn't a real space. You had the madrasa hours, which is the official hours, but they will be teaching before Fajr, they will be teaching after Fajr. Hazrat Maulana Siddiq Sahib Rahmatullah Ali, sometimes 2:30, 3:00 in the morning, students will be woken up, chalo bhai kitab paro. Allah. And they run to go and do the kitab. Especially the Jalalain that he used to teach would sometimes be taught 2 o'clock in the morning. He Allah. Came from Safar before he can do anything, chalo bhai kitab paro. So this is the way it was with them. Now, as we're talking of Maulana Nafis Akbar Sahib, in the case of Maulana Nafis Akbar Sahib, it becomes a bit complicating and difficult to understand. On the one side, he was a trim and a prompt person, dressed very meticulous. And he was, as I said, from a family of a higher caliber, both in ilm and in wealth. And then, to add to it, he was an intelligent person. He knew English also. So, in India, in those parts, in those remote parts, to know English, you had to be somebody that is well learned. Besides being the later on, he went on to become the Sheikhul Hadith. Here in the last year, Hazrat Maulana was the Sheikhul Hadith, but he was the postmaster also. In that, in those villages, when the post comes, then the person that knows English and an appointment that officially was made and that has the capacity to deal with such things, they had appointed him as a postmaster also. So this was Hazrat Maulana Nafis Akbar Sahib. And right next to the madrasa, the small little house that he stayed in. Maulana, this might seem like we had to be to a certain level. And I'm going to say that the total value of his whole house, putting whatever its contents were and whatever he had, if I had to put a value to it, wallahi, some of our houses, what the total value of our toilet and bathroom is, that is what the whole house was. Allah. A simple little bed. A bed that is made of string and bamboo. And I don't think so many will fall asleep on such a bed, Maulana. That is a bed. Then the dishes in his house. What had happened is that we used to go into their houses and the one occasion, one Bakra Eid, he was gone to Fatehpur, and the incident of a goat that I had grown up and so fondly we had looked after that goat. And that's another incident someday we need to do with regard to Qurbani and bringing up of the animal before slaughtering it. But in any case, that animal was on that occasion slaughtered in Hazrat Maulana's house, and we South Africans walked into the house to go and do it in his dalan. And ya Allah, on that occasion we had seen Hazrat Maulana's home and what conditions they live under. And honestly, if sometimes you have to take our imagination back into the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and if we had to try to comprehend what is being said when we are told that Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar brought half of whatever the contents of his home was. Half of everything. We can't carry one fridge, one table, one bed. Here, everything in the home, half of it. And then Sayyidina Abu Bakr comes with the full lot of everything that is in the home to be given in the path of Allah, leaving the name of Allah. Now, that we had seen in these people in their lives, in front of our eyes, that all that which they have in their home as a content can be carried one time in a bundle on the head. We had seen these people living that way. In terms of Hazrat Maulana's life and his sifat and his qualities, what would be the outstanding feature that a listener listening now would say, you know what, I think there is something I would want to aspire towards and achieve that, because I think Maulana Sayyid Sahib Rahmatullah Alayhi brings such a great personality had achieved in his life, and there is something I want inspiration and I want to take towards. What would be that quality Maulana would think the listeners can take inspiration from? Main kuch bhi nahi hoon. That is what we see in the life of Hazrat Maulana Nafis Akbar Sahib, and you will find a very similar type of sentiment will be partaken when when you talk of Hazrat Maulana Muhammad Ahmad Pratap Giri also, then it will be me kuch bhi nahi, I am nothing Maulana. Apne aap ko aise mitana. Halaki, as I said, that a man from better wealth, a lot of land in Fatehpur, and then a man with great knowledge and great capacity and great mental level, but yet if you ever can get Maulana Yusuf Wadi, you will pay testimony what I'm telling you, that there are times we will come. Now in the earlier days of Hathara, when there was no bridge, and we used to have to cross the river, and Hazrat Maulana, only one bus used to come in the morning and one bus in the evening from Banda. And sometimes we South Africans would be gone to Banda with the morning bus, and by evening when you come, whatever purchases you had made needs now to be carried from across the river. In the dry season you walk through the bottom of the bed of the river, and in the winter, in the rainy season, then that river's flow strong. Alright, so when it flows strong, then they would have a nau to bring you across. And sometimes this nau is not available, then they would even pedal you over with a dig. But any case, we're talking of the drier seasons, when you come with the bus and the bus brings you till this nala, till this little furrow type of a river. And from there then, the carrying of whatever few items you had bought, this great personality, if he's traveling on that bus, Maulana, he will carry, we are students, he's the ustaz, he's the Shaykhul Hadith, he will carry our potlas and bags and bring it to the room. Allah. He's the type of people they were. Maulana, if you say some incidences of how they lived, as we need to aspire to, Maulana, before we even start aspiring, it might be that somebody will rule out the dome, and this man is just exaggerating and he's taking things beyond the truth. It can't be like this. The way they lived, their bathrooms, their toilets, la ilaha illallah, the food. Let's go on to the food for a little while. The sacrifice of food, and the continuous eating of one type of food. And Allahu Akbar, you can only for a moment say that they lived the life of Sahaba and close to that type of life, Maulana. Well, Jazakumullah for your contribution, much appreciated. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala grants marhum the highest stages in Jannat al-Firdaus. Allah ta'ala give him the highest stages in Jannat al-Firdaus, and may Allah ta'ala bring into our lives the qualities that they had, Maulana. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Maulana Ubaidullah, this morning I was speaking to Maulana Yusuf Wadi, and he says that Maulana used to carry the luggage and the baggage of the children. And I'm just trying to understand the Shaykhul Hadith of the time, the man who's teaching Bukhari, and yet lowering himself, and with such humility that he would even come down to the level of a student and carry their bags for them. And Maulana says personally his own bags Maulana used to carry when he was going out, and Maulana would carry his bags for him to the transport and to conveyance. Isn't that phenomenal, Maulana? Maulana, it's just amazing that the person that Hazrat Maulana Sayyid Nafisa Rahmatullah Alayhi was. And Maulana, there must be so many more like that are in the elderly age. And we profiled one of the ulama previously, and Sheikh Muhammad Daniel, who was, his whole life wants to just go and meet such people. I think it's important for us listeners also that there are great many of them that are still alive amongst us. If we know any of them, we know the seniors, Mawlana Yahya Bam, Mawlana Musa Pandor is coming on next, we need to go and we need to visit and we need to sit with them. This Mawlana Musa Pandor we're interviewing next, Mawlana is an amazing person. If you sit with him, he's jovial, he's approachable, he's wise, he's understanding. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with so much. I think if the listeners can just be in contact with Mawlana, and they are able to just learn something from Mawlana. He was in the company of Mufti Mahmud Rahmatullah Alayhi, he was in the company of Qari Siddiq Sahab, and also he was very, very close to Sayyid Nafis Sahab Rahmatullah Alayhi. And these are the people who are guiding us, and these are the people who we find our leadership in, especially in these testing times of today. You know what I find amazing and mind-boggling, Marana, is that Yahya Bam also alluded earlier on that they came from a very wealthy family, and opulence was not a question. You know, they had it, alhamdulillah, everything. Yet he chose to live a life of poverty. That is now mind-boggling, Marana. Most definitely so, Marana. And in the field of knowledge, he was given many more and higher and better well-paid jobs he was offered. But he chose to be in Banna, and he made a life of it. And more so, Maulana, he made Akhirat out of it. Mm. And it's not only where we are, it's what we do. And yeah. These people, they've done so much in that one village of Banda, Maulana, that I think people in cities are unable to achieve so much. And that is the inspiration we talk about. And that is the accomplishment that these people have really achieved into the, in their day-to-day life. Yeah, I was speaking to his son earlier on during the day, and he says that his father graduated between 1950 and 1955, one of the years. But after graduation, when he joined the madrasa and when he was teaching, they offered him 25 rupees, Manola, as a starting salary. And as he gained momentum into the teaching field, there were offers for 250 rupees and even much more for that time. And Maulana refused. He said, no, I'm going to finish my life with my Ustad, Qari Siddiq Sahib, and yahi meri zindagi khatam hogi. And that's how he left this world, serving the deen of Allah in one place. And that's how he started teaching from 1957 right up to 2014. Maulana, you can imagine how much of time he dedicated towards the upliftment of deen. I was also speaking to his son earlier, Maulana, and he says that his father was so occupied that he couldn't teach him separately. But what he would do is that, Manatul Hasab says, I used to make tea for my father in the afternoon. And while I used to make tea for my father, and when he would drink, while he's sipping the tea, that's the time he would teach me Arabic. And with that little teaching, today you can see Manatul Hasab, he says, I taught in Nur Darul Newcastle in the earlier years when Manatul Qasim Sema was still alive. He says, in your Darul Ulum, he says, you're teaching in English. And or Arabic, but most people were teaching in English. He said, I would teach in Arabic to the barakat of my father, the effort that he put in that few minutes. So it's amazing, mind-boggling how these people achieve so many things in life. And if you look at the spiritual link of this, of Marhum Rahmatullah Alayhi also, he went through many mashayikh also, the last one being Sheikh Dhul Fiqar Naqshbandi, Damat Barakatuhu, where he met him in Madinatu Munawwara. And Manazul Fikar then inquired from his son, Manatul Hasab, about his father, that his background, his credentials, and so forth and so forth. And after speaking to him, within few days, Manazul Fikar embraced him and gave him a hug and said, I've been told to hand over the Khilafah to you and ask you to continue with this work of spirituality. So this is the person that we are talking about, Sayyid Nafis Akbar Sahib Rahimahullah Ta'ala. It's now 27 minutes to the hour of 10. We go for a quick commercial break. When we come back, inshallah, we continue. Pay and save. Gigantic annual sale is now on. Fashion fabrics in prints and plains from just 10 rands per meter. Abaya fabrics, men's dafa and asil fabrics, now less 20%. Evening wear up to 60% off. There's only one fabric sale. It's the pay and save sale at 5 Pelican Avenue, Lanesia, 011-852-4910. Pay and save. Usually unusual fabrics. Sale ends the 13th September 2014. Qurbani with Crescent of Hope 1435. Once again, Crescent of Hope brings you Qurbani at affordable prices locally and internationally. And trust us with your Nafl or Wajib Qurbani performed by Ulama and Crescent of Hope members. Excess funds will be utilized for deen activities. Funds will not benefit any individual. Contact Crescent of Hope on 011-852-7370, 137 Rose Avenue, Lanesia. Crescent of Hope, serving humanity for the pleasure of Allah. The months and days of Hajj towards Eid al-Adha have arrived. Sponsor one or more Qurbani animals for those in need for just 650 rand per share in the most deserving areas of Africa, or just 1,550 rand per share in South Africa. There are many impoverished communities within South Africa that are in need of your sponsored Qurbani. Call Africa Muslim Agency now on 011 834-8685. Africa Muslims Agency, the agency that cares. Radio Islam. Informative. Because Muslim money needed to be unified for tax purposes. News. For so many years about this entity, this colonial entity. Both local and international. Against the apartheid regime in South Africa. All this and more. Radio Islam. في كل خفاء أو ظلمة ودعاة لله الجبار شرحوا من علمهم حكمة إن العلماء. You are listening to Ulama Profiles on Radio Islam International, and this evening we are paying tribute to Maulana Syed Nafees Akbar Rahimahullah Ta'ala of India, who passed away on the 9th of September 2014, that's Tuesday, just before the Fajr Salah. But now we are just waiting for Maulana Musa Pandu to come on inshallah, and as soon as we have him, we'll bring him on air. In the meanwhile, Maulana, just to tell you, when I was speaking to his son this morning, he was telling me that when his father graduated, there was an ustad they called by Sheikh Mun'im. And he said he took special interest in Marhum Rahmatullah Alayhi, and he told him, I will take you to Jamia Azhar in Egypt and I will further your studies. I see you are very you've got a lot of potential, you are very talented in the Arabic language, you are very fluent and so forth. So after his graduation, he was still, you know, just teaching here and there. In the interim, he was waiting for things to be to be sorted out in Egypt. Finally, when he was given the green light to say that you can come over to Azhar and study and further your studies so far, he wrote to his ustad, Qari Siddiq Sahib Rahmatullah Alayh, to stating that I am going to Jamia Azhar to study and to further my cause. His ustad wrote, no problem. You can go to Jamia Azhar, you'll get knowledge, you'll get money, you'll get dignity, you'll get honor. But people are becoming murtadi in Hindustan. What about them? People are becoming apostates. They are leaving the fold of Islam. Who's going to attend to them? And when he read this letter, he said immediately to his father that I'm not going anywhere. My ustad's letter have come, and I have received the letter of my ustad. I'm going to his, I'm going to his madrasa, and I'm going to finish my life under his tutorship and under his leadership. And he came to Maulana Sahib Rahmatullah Alayhi's madrasa, and he started teaching with him, and this is how he finished his life. So this was some of the incidents coming through when he was speaking to his son this morning. We will broadcast that interview, inshallah, after the 10 p.m. bulletin. But on the line, we've got Maulana Musa Pandu. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Looks like some technical glitches there. Let's try it again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we're going to try and get hold of Maulana Musa Pandu again. Inshallah, we're having some technical glitches there on that side. Inshallah, as soon as we have him on, we will bring him onto the platform and bring him into the program, inshallah. We are speaking about Maulana Sayyid Nafees Akbar Sahib Rahmatullah Alayhi, and also speaking to his son earlier, and he was telling me that some of his contemporaries, Maulana Umar Palampuri Rahmatullah Alayhi, used to have a lot of good words for Marhum Rahmatullah Alayhi, and also he was the classmate of Qazi Mujahidul Islam, who's also another stalwart in the ulama fraternity, not an ordinary person, and he was known as Mu'tamad. By Qari Siddiq Sahib, he was known as Mu'tamad, meaning the most reliable, the most trustworthy, the most honest, someone who you put your entire trust in. And that's what he was known as. Maulana Ubaidullah, are you still there with us? I'm just waiting for Maulana Musa Sahib. I'm just doing a calculation here, Maulana. If Maulana taught from 1957 to 2014, yeah, and Maulana taught in excess of 57 years, he spent only teaching, Maulana. And Maulana, just about teaching, I just remembered. Towards the end of his life, he lost his eyesight. Right. And while he was teaching hadith, he would teach it off by heart, Bukhari. So the newer children would think that Maulana is reading from the Bukhari, from the book, and he's teaching from the book. But in actual fact, he was teaching it off by heart. The student would read the ibarat, and he would make the shri, and he would carry on like that. But many people did not know that he is reading off by heart, Maulana. This was one of the miracles there. See, Maulana, I mean, for 57 years, if a person has dedicated his life, then Allah subhanahu wa ta'ala then gives them that knowledge that comes from within. And sometimes the points and the notes we hear from our asatiza, after giving so much of sacrifice, perhaps you don't get the opportunity to hear it elsewhere. And it's something that really, if we not we jot it down and we take note of it and we hear what these elders are saying, it's solutions to so many situations that people are experiencing in their today life as well. Well, just to give an understanding to our listeners, Bukhari is not an easy kitab to teach, and Mawlana would elaborate on the lughwi tahqiq, on the linguistic aspects of the kitab. He would comment on the rijal and everything, all off by heart. And you must know, when a man has lost his eyesight, he can't really make mutala of any other kitab. So that means he was totally relying on his memory. What a phenomenal memory Allah subhanahu wa ta'ala has given him. Again, an indication, we got Mawlana Musa Pando on the program. Mawlana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawlana, we hope that everything is well on your side. Mawlana, in terms of the program, tell us your relationship with Marhum Rahmatullah Alayh and what have you benefited from him? Look, to put you in the picture how I actually started and how I came into contact, I was first studying in Dabir. Jee. When I left Dabir, I came to Deoband and I spoke to Hazrat Mufti Mahmud Sahib Rahmatullah Alayh. And I told him, Hazrat, I want to study. Jee. Hazrat asked me, where do you want to study, in a town or in a jungle? I told Hazrat, wherever you prefer, I'm prepared to go. So Hazrat told me at that time, Maulana Qari Siddiq Sahib is around, and why don't you join him and go to his madrasa? I said, whatever your wish is, I will do. Then he called me after Zuhar. I sat there and he handed me over to Qari Siddiq Sahib. It's a long story. I don't want to go into Qari Siddiq Sahib's life history and my history. But Qari Sahib, nevertheless, the next day, he took me, we went from Saharanpur, we reached Kanpur, from Kanpur we reached Banda. Banda is the nearest town close to Hathora. Banda is the town actually, which is the closest to Hathora. And then from Banda we had to take a bus which took us for 9 miles. And where the bus stopped, that place was called Nomilek in those days. When the bus stopped there, we got off from there and we had to walk about 2 miles from there to the madrasa. Fortunately, in my days, there were no bus system also. Alhamdulillah, Maulana Yahya Sahib, in their time, the bus system was introduced in their zamana, should I say. But in my days, there was no bus system, no rickshaw, no taxi, no nothing. Allah. So we had to walk with our goods. Whatever we had, we walked with it and walked right to the madrasa, alhamdulillah. Sure. And when I came to the madrasa, in fact, this Ramadan, after Ramadan, I was in Hathora, and Maulana Habib Sahib, who is the son of Qari Siddiq Sahib, when he got together, they were very happy to see me. But he said, the day when we heard you coming, we were all sitting and clapping hands and thinking that he's coming here, in 2 days he's going to leave this place and run away. He actually jokingly said, we just thought that, I don't know how this Maulana is going to stay, what is going to do in this jungle, how he's going to adapt himself, how he's going to stay here. But nevertheless, when we really seen what he did and how he lived here, we were shocked and amazed. Allah. I was the one and only South African student at that time in that madrasa. And that is how I came into contact with Maulana Nafis Akbar Sahib, rahmatullah alayhi. Coming to that madrasa, seeing the madrasa, seeing the how the madrasa is, what the madrasa was like, a very small madrasa in those days, about 200 and some odd students. Today, alhamdulillah, the madrasa has got 2,400 students. Allahu Akbar. It has really, really multiplied. Maulana himself was a very, very simple person, always very neatly dressed, and when he sat also, he had very great authority and command on the language, Arabic, Urdu, everything. He was, like, you know, they say the cricketers are all-rounder. Hazrat Maulana Rahmatullah Alayh also was an all-rounder in all fields. Allahu Akbar. Teaching was so humble, and he explained the lesson so comfortably and explained it so nicely that a person who was not an alim or not studying also would have understood that lesson. He brought himself down to such a level that any person who sat will understand what he's saying. Allahu Akbar. I stayed there in 73 and 74. And lived a very simple life. I think I didn't have any friends there. I only had the local people were my friends, because I had no South African friends or anybody with me in those days. One and alone. So I lived with the people around there, stayed with them and stayed with Maulana. Most of my time was there were two or three Ustaz who were really outstanding in my time. I studied Jebekari Siddiq Sahib, Maulana Nafis Akbar Sahib. I learned and I read Mishkat Sharif by him in those days. In those days, there was no Bukhari. Hmm. Only Mishkat Sharif was the last taught in that madrasa. Yes. So I stayed there, learned, and I read Mishkat Sharif by Maulana. There was another Ustad, Maulana Zakaria Sahib, who was the son-in-law and nephew of Maulana Mansur Nomani Sahib. He's still alive, alhamdulillah, he's in Lucknow. And today he's the Sheikh al-Hadith in Lucknow. Allah. Then Maulana Majur Rahman Sahib. So these are the four Asatiza. And then there was one Maulana Intizam Sahib. Mm-hmm. These are the few Asatiza that were in my days. Very, very simple, very humble. And I think so we had the best of Asatiza. And today, where we are today is because of their dua and their guidance that they gave us. That is where we have come up today with. Mm. If it wasn't through them and their effort behind us, today we would have been nothing. Indeed. I do recall the time when I finished my studies in Hathaura. Hathaura was a very, very small village in those days. Yeah. And when I was leaving Hathaura, Maulana took the time, because Maulana Siddiq Sahib was gone out somewhere. Mm. He walked with me up to that stream that Nala which Maulana Yahya Sahib was speaking about. Mm. He actually came to that and said, you don't have to come today. He made me favor because it was the ending of my studies in Hathaura. He said, no, I can't do that. You are one of our good students and you have sacrificed so much. Can't we do this much and come and leave you as far as we can? Mm. So he came walking with me and giving me nasihat and advice right up to Laris that Nala. Allah. Then after he went back and then I carried on. That was when I left Hathaura and went away. 2 years back, when I had the chance of going to Calcutta for Ramadan, on my way back from Etikaf, I decided I want to go past and I must meet my Ustad. Yeah. It so happened that I reached Hathaura and they told me Maulana is not here. It was just 2 days after Eid. Mm. And they told me Maulana's granddaughter was getting married. And he had to go and perform the nikah in Fatehpur. Yeah. So I thought I came all the way to come meet Maulana and he's not here, what do I do? Hmm. Anyway, there were some other Asatiza who were there in local, they were invited also to that wedding. They told Maulana, if you want to come with, we'll take you with. I said, I haven't got invitation, but how do I go with? He said, no, you are his special guest and he will be very happy if you came there. Yeah. Anyway, they took me with and I reached Fatehpur. We reached there just before Zuhar. I met Maulana, I sat with him, and Maulana Talha Sahib gave a talk. Just how Maulana Yahya Sahib said, he's very good in his vocabulary and his talk. He speaks very, very well. He gave a small talk. Then after Maulana performed the nikah, and after the nikah, we went for meals. Maulana made sure he made me sit right next to him, and he made so much ihtiram in Izzat, I felt ashamed. And when I had to leave from there, Hazrat stayed with me. He came downstairs from there. They fed us on the top. He came downstairs with me, sat with me till the transport was there, and he made sure that he bid me farewell till I sat into the car. Hmm. This was the humbleness of Hazrat Maulana. Allahu Akbar. This Ramadan, I was gone again. We went for Ramadan in Rajasthan. On my way back, I went again to Hathaura. This time Maulana was there, but he wasn't very well. I think I had a good fortune that I was lucky enough to make mulaqat and take his duas before I left. Mm. I went to Hathaura. I was only for about 4 hours, 3 or 4 hours. And in that short time, I went to his home. I went to meet him. I greeted him. He came out and he said, Maulana, I can't let you go just like this. I have to come and walk with you. I told him that you are so weak and you don't have to take the effort. He said, no, I have to. This is part of my way of life. Mm. So he walked with me and came right into the madrasa. He sat on the charpai with me and he spoke for about 10 minutes. The few satis that were with me, they met him, they greeted him and they took his duas. And then I told him, you don't have to spend so much of your time, you have to rest, it's a resting time, go and rest. Mm. He said, no, I've come, you have given so much sacrifices from your side, this little bit we can also sacrifice. Mm. So he sat there and he waited there till we left from there and then he went to his home. So we learned from here how our asatiza are supposed to be with the students in our madrasas. Allahu Akbar. And the way we should conduct our way in life with our students in a madrasa, this is the way we should treat them. how to bring our children closer to us so that they want to be in the madrasa and want to enjoy the madrasa life. Mm-hmm. If we keep a hard and stern, something that is stern upon them, then the children run away from us. Yeah. If you are very, very close to the children, bring the children closer to you, they would prefer coming to madrasa rather than being at home. So this is the effect that they left behind. They showed us how to be kind, how to treat children and how to be close to children so that the children get attached to you. And as we know, the life of today, the vices of today, if you let the children loose, there are so many wrong vices around you, the children will get carried away. 100%. But if we are going to mold the children and bring them closer to us, they will want to be more closer to us than getting involved into those vices that are around this, in this dunya. Mana, Jazakumullah for your time, much appreciated. We hope to speak to you in the future again, inshallah. No problem. So, Jazakumullah for giving you this opportunity of giving me a little bit of time of explaining who Maulana was, what he was, and what his life was. Jazakumullah. Allah give us the tawfiq and ability to follow those footsteps and make us amongst them who are his true followers, inshallah. Ameen, ameen. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That was Mara Musa Panda, also one of our seniors here in South Africa. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to serve them and also benefit from them. Right, I'm looking at the clock and we've got Mara Yusuf Abid on the line. Mara Yusuf, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara, we trust that everything is well on your side. Coming into the program, Mara, what contribution can you make to our program? You're speaking about Hazrat Maulana Nafis. Yeah. Alhamdulillah, we had the opportunity of being in Hyderabad, let's say, Hazrat Maulana. He was, at the time you were there, I'm talking about the 1982 onwards till 1985. Hazrat Maulana was a Naib Muhtamim, and he was a Sadr Mudarris. Yeah. And amazing personality from a perspective that his name, Nafis, if you look at his personality, it was exactly how the name suggests. You know, very cultured, very dignified man, very humble. He used to be the postmaster of the village at that time. And it was not uncommon for him whenever we, on weekends or, you know, once a month, did our shopping in Banda, a little town about 9 miles away, 18 kilometers away from Hadora itself. Hazrat Maulana wouldn't feel shy to offer the South African students that, let me carry your saman and your luggage. You know, that was his level of humility. And that was actually a salient feature of the Satizade, bearing in mind that Hazrat Maulana Siddiq Dani Rahimahullah was such a paragon of humility and simplicity. I think what we need to reflect on Hazrat Maulana's life, as far as his dedication is concerned, if we analyze the time he got there, I'm sure the other respected ulama must have alluded to that. He spent the better part of his life in the service of Hadora Jamia Arabiya. And amazing, I was just telling the children a little earlier on, that when we were there, South African students, Hazrat Maulana, notwithstanding the fact that he was a Sadr Mudarris, and he was a Naib Muhtamim, that is vice principal, his salary was minimal. And he had quite a few children, actually, and of course, the illustrious Hazrat Maulana Talha is one of his children as well. But that did not faze Maulana from a perspective that his dedication and his love for his Ustad Hazrat Maulana Siddiq Sami Rahimahullah was such that, notwithstanding offers that came from more prestigious institutions, he remained in Hadora. And I think one of the greatest legacies as far as he has left behind is his teaching style. See, Maulana was a very intelligent man, very articulate, and like I said, very cultured and dignified in his mannerisms. However, his teaching was unique in that it was very simple, succinct, to the point, and what we would call effective teaching. And as much as we are very poor students, as far as his teaching capacity and his room is concerned, the one thing that we perhaps can reflect and learn from was that there was no flamboyant type of discussions in his terms. He taught hadith, for example, we did mishkat even by him. He would translate the hadith, give a brief explanation, and that was good enough because one got the gist of the hadith and you sort of were enriched by Hazrat Maulana's, you know, style and everything. Yeah, Maulana, and how long you spent there, Maulana? No, we spent 5 years in authority. We were very fortunate in that, you know, there were some, in my time, if you want to use that word, I hope I don't sound pompous, we had Maulana Yahya Baam there, right? He was a senior. And then we had Maulana Yusuf Wadi, who is an icon as far as we are concerned, a person who doesn't speak much in public, but the ulama know he was there ahead of us. And then there was one alim that I regard to be, in Urdu they say, Chupa Rustam, you know, a hidden gem, a hidden talent, a hidden scholar of immense capability. And my sati, and you know, we were classmates, Maulana Ismail Gardi of White River. And it was a really amazing era. You know, India wasn't what it was today. And Hadhara especially was very sort of basic from a perspective of facilities, food and everything else. But there was a certain simplicity, a certain dedication, a certain commitment that one perceived from the ulama and asatiza, and all that inspired the Hazrat Maulana Siddiq Sahib Rahimahullah. And I think that is a lasting legacy that's imprinted in our memories. And I must emphasize and admit, you know, we are very poor examples of the excellence that prevailed at that time. Allahu Akbar. Maulana, Jazakumullah for your contribution. Much appreciated. Amen. And we make dua Allah Ta'ala for his qadr of nur and his status in Jannah and all our asatiza. Give him the highest darja, and may Allah Ta'ala continue, you know, to produce from our institutions luminaries and giants. And Maulana, Jazakallah for offering us an opportunity to just say a few words. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leaves us with 4 minutes to this hour. We will be broadcasting, inshallah, the recording that we done earlier on, inshallah, after the 10 p.m. bulletin. Just to give you a brief rundown of Maulana's life. Maulana's grandfather, now this I also picked up in the recording, Maulana's grandfather was a bay'at, and he took allegiance, spiritual connection to Maulana Ashraf Ali Thanvi rahmatullahi alayhi. So that's where all the spiritual link is coming through from him altogether. And Maulana studied in Madahirul Uloom also. Thereafter he went to Deoband and he finished there. And I explained to you the other aspects with regard to Jamia Azhar and so forth. Just to give you a brief rundown of his life, Maulana was an expert in the Arabic language. It was par excellence. And he was also a very excellent orator. And one special quality about him is he was an all-rounder. He was a master in all the fields. And every student that we spoke to this evening echoed the same sentiments of humility, that he would actually come to the outskirts of the city and take the luggage and take it back to the madrasa. He was also very meticulous in his dressing. He was very neat and he was prim and he was proper. He would also speak English. Now we are talking about 1950s. This is the time he graduated, 1950 to 1955. So a person to speak English at that time, where India or those people weren't so advanced, is really an achievement. It's really an achievement. He was a postmaster of his locality. And Maulana Ubaidullah, while I was speaking to his son said, when they signed him up for the post, they put his age much more lesser than his actual age. And that is why he ended up serving even much more longer at the post office than his actual due time that was required from him. He was also the Sheikh al-Hadith of the Madrasa in Jamia Arabiya Hatora. And although he came from an opulent family, although he came from a very influential and affluential family, yet he lived a life of simplicity, like Maulana Yahya Baam alluded earlier on, that if our bathrooms have to be calculated, it's more than what Maulana had for him and his entire family. And Maulana also in the recording I picked up, he had eight children that he had in his life, Allahu Akbar, four sons and four daughters also. He would also carry the luggage of the children, and towards the latter part of his life, he lost his eyesight, he couldn't see much, but yet he would teach Bukhari off by heart. And Maulana would be an expert in this field also. And there are many other qualities. He was a Khalifa of Sheikh Zulfikar Damat Barakatu. He was a contemporary of Qadi Mujahidul Islam. Qari Siddiq Sahib was a very beloved to him. He was a special student by him. And there are many other qualities that I have noted down, but time does not permit. Maulana Ubaidullah Boja. Maulana, another amazing, great, unique personality that we have profiled once again today, Maulana. It's by no means done justice to his personality, but most definitely, Maulana, being such a senior alim, a Sheikhul Hadith, he was also the vice principal for such a long time under Qari Siddiq Sahib Rahmatullah Alayh. Maulana, the one point that I also picked up was obedience to the mashwara of your teacher. Your teacher says, you know what, perhaps you should be doing this here. then their life would go, but they wouldn't then aspire to anything else or want to endeavor in anything else. And this perhaps shows that how much of wisdom, hikmat, and how much of unhidden gems is in the mashara of our teachers. Allah subhanahu wa ta'ala make it a reality in our lives that we are also able to take benefit from our seniors, and it be such that we are also able to achieve so much in our lives as our seniors have done in theirs. Allah jazakumullah for your time, much appreciated also. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all jannatul firdaus. Allahumma aghfir lahu wa rahamhu wa aafihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalj wal barad wa naqqihi min al khataya kama naqqayta thawb al abyad min al danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. May Allah subhanahu wa ta'ala grant marhum the highest stages in Jannatul Firdaus. May his legacy continuously prosper throughout the era and throughout the times, inshallah. And I forgot to mention also that he's some of his outstanding students, you'll hear in the recording, and are not ordinary people also. They are also Shaykhul Hadithas of certain places. That recording, inshallah, will be following the 10 p.m. bulletin. It is in the Urdu language. Alhamdulillah, I'm sure most of us will understand it. If there is a need, we will translate it, inshallah, at a further stage. But for now, we see go for the bulletin. When you come back, inshallah, we'll continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Radio Islam International. It is the Ulema Profiles program. And coming up this evening on Ulema Profiles, we pay tribute to late Mulana Sayyid Nafis Akbar Sahib rahimahullah ta'ala, who was a Sheikh al-Hadith at Jamia Arabiya Hatora in India. He was the Khalifa of Sheikh Dhul Fiqar, damat barakatuhu. He's also a contemporary of Qadi Mujahidul Islam, and also he was one of the special people of Qadi Siddiq Sahib Banwi rahmatullah alayh. And he passed away on Tuesday, the 9th of September 2014, just before the Fajr Salah. And indeed, India has lost, and as India has lost a great luminary. And globally, as the Ummah, we have lost a great alim in our Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala fill his qabr with nur, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him the highest stages in Jannatul Firdaus, inshaAllah. Joining us now on the program is Mulana Sayyid Muhammad Talha Qasmi, who is the son of Mulana Sayyid Nafis Akbar Rahmatullah Alayh. We welcome him onto the program. Hazrat, hum aapko Radio Islam pe khush amdeed aur au bagat karte hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. حضرت آپ خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. حضرت، چند منٹ میں سب سے پہلے اگر آپ کا تعارف ہو جائے ہمارے سامعین کے لیے، تاکہ ہمارے لیے پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اس عاجز کا نام محمد طلحہ قاسمی ہے. سادات گھرانے سے اس عاجز کا تعلق ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم لوگوں کا سلسلہ نسب ملتا ہے. دار العلوم دیوبند سے فراغت ہے. سب سے پہلے تو یہ عاجز اپنے والد محترم حضرت مولانا سید نفیس اکبر صاحب کا شاگرد ہے، ساتھ میں حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ عربیہ ہتورہ کے بانی و محترم سے ان کا خاص شاگرد ہے. پھر دار العلوم دیوبند سے فراغت ہوئی اور پھر مختلف جگہوں پر پڑھانا ہوا. اس عاجز کا بھی اصلاحی تعلق حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ سے ہے، اور حضرت نے اس عاجز کو اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی ہے. اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں، بعض ہندوستان کے باہر کے بھی علاقوں میں اور ملک کے اندر بھی مختلف شہروں میں دینی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس عاجز کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. مختصر سا تعارف. آمین، جزاک اللہ خیر. حضرت، ہم اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کی ولادت، خاندانی تعلق، ان کے گاؤں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، یو پی کا ایک مشہور شہر ہے فتح پور، جو یو پی شہر یو پی صوبے کے دو مشہور ضلعوں کے درمیان ہے، ایک طرف کانپور اور ایک طرف الہ آباد. درمیان میں یہ فتح پور شہر ہے جو مسلمانوں کی بڑی اور گھنی آبادی کا علاقہ ہے. اس شہر کا ایک مشہور قصبہ ہے ضلع کا حسوا. حسوا سادات کی قدیم آبادی ہے، جس میں سادات کے دو بڑے گھرانے آباد تھے، ایک حسینی سادات کا، ایک حسنی سادات کا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نانیال بھی حسوائی ہے، ان کی والدہ وہیں کی رہنے والی تھی. وہیں قریب میں ہمارا گھرانہ بھی آباد تھا. ہم لوگ حسینی سادات سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے دادا حاجی ابو عبد الحمید صاحب, حاجی تو نہیں تھے غالباً, ان کو شرف تلمذ حاصل تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے, اور وہ ایک اوسط درجے کے زمیندار تھے. گھر میں الحمدللہ خوب خوشحالی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا, اور گھر کے تقریباً تمام افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے. نظام حیدرآباد کی حکومت میں اکثر افراد اعلیٰ پوسٹ اور مختلف مناصب پر فائز ہوا کرتے تھے. کیونکہ دادا جان نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ان کے کانپور کے قیام کے زمانے میں کچھ تعلیم حاصل کی تھی, اس لیے دادا کو بزرگوں سے, علماء سے بہت عقیدت و محبت تھی. اسی محبت کے نتیجے میں دادا نے یہ طے کیا کہ میرا ایک بہت ہونہار اور ذہین اور سمجھدار بیٹا جس کو میں نے حافظ قرآن بنایا ہے, اب میں اس کو عالم بھی بناؤں گا. فتح پور شہر میں ایک مشہور مدرسہ تھا, مدرسہ اسلامیہ, تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا سید ظہور الاسلام صاحب نے قائم کیا تھا. اس زمانے میں اس مدرسے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی, حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب, یہ بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس مدرسے میں مدرس ہوا کرتے تھے. دادا نے والد محترم کو اس مدرسے میں داخل کیا, اور وہیں والد صاحب نے ان حضرات سے بھی پڑھا اور حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. والد صاحب حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے, ان کی بزرگی سے اور ان کے محبت اور شفقت سے بہت متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد والد صاحب نے مدرسہ مذاہب العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا, کچھ دن وہاں تعلیم حاصل کی, پھر دارالعلوم دیوبند منتقل ہوئے, اور دارالعلوم دیوبند میں والد صاحب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین شاگردوں میں ہوئے. آپ کی فراغت سن 1950 کے بعد, غالباً 50 اور 55 کے درمیان کسی سال میں دارالعلوم دیوبند سے ہوئی. سبحان اللہ. اور فراغت کے بعد حضرت وہ کیا کرتے تھے, ان کا کیا سلسلہ تھا تعلیم کے بعد, کن خدمات میں وہ لگے؟ پھر میں جس زمانے میں والد صاحب دارالعلوم دیوبند میں تھے, اس زمانے میں مصر کے ایک بہت مشہور عالم شیخ عبد المنعم النمر جامع اظہر کی طرف سے مصر میں مبعوث ہو کر مدرس تھے. والد صاحب ان کے بہت قریبی اور معتمد شاگرد تھے, ان کے علمی کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. شیخ عبد المنعم النمر مصر کے بہت ممتاز علماء میں گزرے ہیں. بعد میں مصر واپس جانے کے بعد وہ مصر کے وزیر اوقاف بھی ہوئے, اور کچھ زمانے کے لیے وہ شیخ الازہر بھی ہوئے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانے میں ایک بہت مشہور کتاب لکھی تھی, کفاح المسلمین فی تحریر الہند, جس میں ہندوستان کے علماء کے کارناموں کو جمع فرمایا. ہمارے والد صاحب ان کے علمی کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے, ان کا تعاون کرتے تھے. اس لیے شیخ عبد المنعم النمر کی خواہش تھی کہ میں اپنے اس ہونہار اور ذہین شاگرد کو اپنے ساتھ مصر لے کر جاؤں, اور اس کو اظہر میں داخل کرا کے اور اعلیٰ تعلیم دلاؤں. تو چونکہ اس کی کارروائی چل رہی تھی, اس لیے والد صاحب نے فراغت کے بعد کچھ عرصہ تھانہ بھون کے ایک مدرسے میں پڑھایا. پھر بعض بڑوں کی جانب سے والد صاحب کو بنگال کے ایک مدرسے میں اسی جوانی کے زمانے میں شیخ الحدیث بنا کر بھیج دیا گیا تھا. لیکن یہ بالکل عبوری طور تھا, کچھ دنوں کے لیے. والد صاحب کے ذہن میں تھا کہ مجھے تو اپنے استاذ کے ساتھ انشاءاللہ مصر جانا ہے. جب مصر جانے کی پوری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور بس یہ طے ہوا کہ اب اتنے عرصے کے بعد چلا جانا ہے اور اظہر میں جا کر داخلہ لینا ہے, تو اپنے استاد حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں مصر جا رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. اس زمانے میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقہ ہے باندہ, وہاں لوگ مرتد ہونے لگے تھے. جہالت بالکل عام تھی, کوئی ایک بھی حافظ اور قاری نہیں تھا, کوئی ایک بھی عالم نہیں تھا. اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح پور کے مدرسے سے چھٹی لے کر اور وہاں سے بڑوں سے اجازت لے کر کہ میرے علاقے میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں, میں یہاں صرف مدرسے میں پڑھاتا رہوں اور تنخواہ لیتا رہوں تو اللہ کیا جواب دوں گا, تو باندہ ضلع میں آ کر کے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل گاؤں گاؤں کے سفر شروع کر دیے تھے. جیسے ہی والد صاحب کا یہ خط پہنچا تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب لکھا اس خط میں کہ آپ مصر جا رہے ہیں, اللہ مبارک فرمائے, آپ کو علم بھی خوب ملے گا, عزت بھی خوب ملے گی, دولت بھی خوب ملے گی, لیکن ہندوستان مرتد ہو رہا ہے, اس کو کس کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں. بس والد صاحب نے اس خط کو پڑھا اور میرے دادا سے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا, میرے استاد کا یہ خط آیا ہے, اب میں اپنی ساری زندگی اپنے استاد کے ساتھ لگانے کے لیے ان کے پاس جا رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر ایک کانپور میں ایک اجتماع ہو رہا تھا, والد صاحب نے سوچا کہ میں اپنے استاد سے یہی ملاقات کر کے پوچھوں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. تو اس اجتماع میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے, والد صاحب تشریف لے گئے, اپنے استاد حضرت قاری صدیق صاحب سے پوچھا تو حضرت قاری صدیق صاحب نے فرمایا کہ مولانا آ جائیے, یہیں محنت کریں گے, انشاءاللہ اظہر یہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقبول بندے کے جملوں کو پورا کر دیا, واقعی اللہ نے ایسے ہی ادارہ یہاں قائم فرمایا تھا. اس طرح والد صاحب اس بے سر و سامانی کے زمانے میں اپنے استاد کے پاس آ گئے اور آ کر خدمت شروع کر دی. اس وقت تو مدرسے کی کوئی باقاعدہ شکل بھی نہیں تھی, بس چھوٹا سا ایک جھونپڑا تھا, ایک چھپر تھا جس میں کچھ طلبہ آ گئے تھے. وہ طلبہ جنگل سے جا کر کے خود لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے, اپنے ہاتھ سے آٹا پیستے تھے, یا دور ایک مقام پر پیدل جا کر آٹا پیسا کر لاتے تھے, کچی پکی روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے, کھاتے تھے. بارش ہوتی تھی تو چھپر سے پانی ٹپکتا تھا, سامان بھیگتا تھا, صرف کتابوں کو بچانے کی فکر کرتے تھے. یہی حال طلبہ کا تھا, یہی حال اساتذہ کا تھا. اس زمانے میں والد صاحب آگے. اس کے بعد پھر ملک کے مختلف علاقوں سے, مختلف اداروں سے بڑی بڑی پیشکشیں آتی رہیں, بڑی بڑی پرکشش تنخواہوں پر والد صاحب کو بلایا جاتا تھا, لیکن والد صاحب کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا, میں نے تو اپنی زندگی اپنے استاد کے ساتھ کھپانے کا فیصلہ کر لیا ہے, میں نے اب دنیا کو پلٹ کر نہیں دیکھنا, اگر مجھے دنیا کی ضرورت ہوتی تو میں باہر جا رہا تھا, وہاں گیا ہوتا, لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, اب تو مجھے اپنی پوری زندگی اپنے استاد کی خدمت میں رہنا ہے اور یہی کھپانا ہے. اور الحمد للہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا, جو ارادہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے میں ان کی پوری پوری مدد فرمائی, اور انہوں نے اپنا عہد پورا کر کے اس دنیا سے اپنی زندگی کو بخیر و خوبی گزار کر یہاں سے آخرت کے لیے رخصت ہو گئے. تو کل کتنے سال لگائے تعلیم کے سلسلے میں حضرت, پڑھانے میں؟ یعنی یہاں پڑھانے میں جی میرا خیال یہ ہے کہ والد صاحب تقریباً 1958 میں یہاں آ گئے تھے. تو اب آپ اسے اندازہ لگا لیں کافی عرصہ ہو گیا, 58 کے بعد 42 سال پچھلی صدی کے اور 14 سال اس صدی کے, جی کافی لمبا عرصہ, لمبا عرصہ ہو گیا, کافی لمبا عرصہ ہو گیا ماشاء اللہ. اور ایک مرتبہ آ گئے تو پھر کسی طرح پلٹ کر نہیں دیکھا. عجیب عجیب عجیب استقامت. اور ان کے ہم رفیق اور ہم عصر کے بارے میں بتائے, وہ کن کے ساتھ رہے اور پلے وغیرہ؟ ان کے درسی ساتھیوں میں میرے علم میں یہ ہے کہ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب ان کے بہت بے تکلف درسی دوست تھے, اس لیے قاضی مجاہد الاسلام صاحب جب بھی کہیں تشریف لاتے تھے, جب بھی اس علاقے میں آتے تھے تو ملاقات کے لیے ضرور تشریف لاتے تھے حضرت قاری صدیق صاحب سے اور والد صاحب سے. اور اس عاجز سے جہاں بھی قاری صاحب کی ملاقات ہوتی تھی تو قاری صاحب مجھ کو اپنا بیٹا کہتے تھے, اور یوں کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے دوست کا بیٹا ہے, اس لیے یہ میرا بیٹا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے, والد صاحب کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے, اس عاجز کے ساتھ بھی بہت ہی محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. میں نے والد صاحب کی زبان سے کئی مرتبہ سنا کہ مولانا محمد عمر صاحب بھی بہت ذہین طالب علم تھے اور میرے ساتھی تھے. اسی طرح مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا, میں اس وقت نام بول رہا ہوں, جی مولانا معین الدین صاحب, وہ بھی والد صاحب کے درسی ساتھی تھے. بلکہ دارالعلوم دیوبند میں جس زمانے میں طلبہ کی جو مناظرے کی مشقیں ہوتی تھیں اس میں اکثر ایک طرف والد صاحب اور ایک طرف حضرت مولانا معین الدین صاحب ہوا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے بہت مشہور و ممتاز استاد حضرت مولانا وحید الزما صاحب تہرانوی, جن کی دارالعلوم میں عربی زبان کے سلسلے میں بہت لازوال خدمات ہیں, وہ بھی والد صاحب کے درسی ساتھی تھے اور بہت زیادہ دونوں میں تعلق تھا. یہ عاجز جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں تھا تو حضرت مولانا وحید الزما صاحب اس عاجز کا جب کسی سے تعارف کراتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ میرے بھتیجے ہیں, یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور ان کے اوصاف کے بارے میں بتائے, وہ کس قسم کے آدمی تھے حضرت؟ مولانا بس والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب خوبصورت مزاج عطا فرمایا تھا, انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا, کبھی کسی سے بغض و عناد نہیں رکھا, اپنی ذات کے لیے انہوں نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا, اپنا حق کسی سے اصرار کے ساتھ کبھی نہیں مانگا. اگر ان کو یہ محسوس بھی ہوا کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے, پھر بھی اللہ کی خاموشی اختیار کی اور ایسا صبر کرتے تھے, ایسا سکوت اختیار فرماتے تھے کہ ہم لوگ بھی کبھی کسی کی شکایت نہیں سنتے تھے. دنیا بنانے کا ان کو کبھی خیال نہیں آیا. ان کو اپنے والد کی طرف سے جو جائیداد ملی تھی وہ بھی دوسرے رشتے داروں کے پاس تھی, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو کبھی اگر ہم لوگ تذکرہ بھی کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت دیا ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور پوری زندگی انہوں نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا. یہاں ہتورا کے قیام میں ہتورا کو ہمارے والد صاحب نے وطن کی طرح اختیار کیا, یہی رہے پلے, یہی پوری زندگی گزری. لیکن کوئی ایک زمین کا ٹکڑا نہیں خریدا, کوئی ایک مکان نہیں بنایا. مدرسے کے مکان میں رہتے تھے, آج بھی ہماری والدہ اسی مکان میں ہے. اور کسی اور جگہ وطن میں بھی کبھی اس کا تذکر ہی نہیں آیا ہے کہ کوئی زمین خریدیں کچھ کریں. بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فکر عطا فرمائی تھی کہ میرے بچوں کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے. حلال روزی کا بہت اہتمام فرماتے تھے, بہت کفایت شعاری کی زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ آخرت کی فکر فرماتے تھے. عجیب. اور گھر میں ان کا کیا تعلق تھا آپ کے ساتھ, وہ ایک والد کی حیثیت سے؟ گھر میں بہت شفیق باپ, بہت شفیق استاد, لیکن کڑی نظر رکھنے والے مربی. عجیب. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی نظر رکھتے تھے اور الحمدللہ ٹوکتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گیا تو مجھے ایک بہت معمولی غلطی پر والد صاحب نے ٹوکا اور مجھے اس کا احساس ہوا کہ تو بہت چھوٹی سی بات تھی, والد صاحب نے مجھے ٹوکا. تو میں خاموش ہو گیا. بعد میں مجھ کو بلایا اور کہا بیٹے پوری دنیا میں تمہاری تعریف ہوگی لیکن تمہاری غلطیوں پر کوئی نہیں ٹوکے گا. تو میں نے تم کو ٹوکا یہ سمجھ کر نہیں ٹوکا کہ تمہارے اندر خرابیاں ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی چھوٹی سی بھی کمی باقی نہ رہ جائے. میں اس لیے ٹوکتا ہوں, تمہاری خوبیوں کو تو ساری دنیا جانتی ہے, اس کا اعتراف کرتی ہے. میں تو صرف تمہاری کمیوں پر نظر رکھتا ہوں تاکہ وہ کمیاں بھی دور ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ ان کے خاص مزاج تھا تربیت کرنے کا, الحمدللہ. عجیب. اور ان کے روزمرہ کے معاملات کیا ہوتے تھے, وہ کتنے بجے اٹھتے تھے اور کیا معاملات ہوتے تھے ان کے؟ دیکھیں ہمارے ہندوستان کے مدارس میں تو تنخواہیں بہت مختصر ہوا کرتی تھیں. ہمارے والد صاحب کا جب تقرر ہوا تھا اس وقت صرف 25 یا 26 روپے تنخواہ مقرر ہوئی تھی, جبکہ اس زمانے میں والد صاحب کو 250-300 روپے کی پرکشش تنخواہوں پر بلایا جاتا تھا. لیکن والد صاحب نے اسی میں گزر فرمایا. تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ والد صاحب کو کچھ اللہ تعالیٰ نے عصری علوم بھی عطا فرمائے تھے, وہ بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی, ہندی اور انگریزی زبان سے بھی واقفیت تھی. تو جب اس چھوٹے سے گاؤں میں پوسٹ آفس قائم ہونے کا نمبر آیا تو اور کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس لیے نگاہ انتخاب پڑی کہ والد صاحب اس کو سنبھال لیں. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا آپ ہی ذمہ داری کو لے لیں, اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا ہوگا, کوئی غیر مسلم آئے گا, مدرسے کی امانتیں آتی ہیں تو سب سارے راز دوسروں کے پاس جائیں گے اور پتہ نہیں کون کیا کرے گا. تو والد صاحب نے اس یہ سمجھ کر کہ اس میں طلبہ کی اور مدرسے کی خدمت بھی ہوگی اور مجھے اللہ تعالیٰ ایک حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما رہے ہیں, تو والد صاحب نے ڈاک خانے کی, یعنی جس کو پوسٹ آفس کہتے ہیں, اس کی ملازمت بھی قبول فرما لی تھی. تو اب دو ذمہ داریاں ایک ساتھ ہوتی تھیں. وہ ایک طرف پوسٹ ماسٹر بھی ہوتے تھے, ایک طرف صدر المدرسین بھی ہوتے تھے, شیخ الحدیث بھی ہوتے تھے. مدرسے میں پڑھاتے تھے, اس کی پوری تیاری کرتے تھے, پھر کچھ وقت بچتا تھا تو جا کر پوسٹ آفس میں بیٹھتے. وہ گاؤں کا چھوٹا سا پوسٹ آفس تھا جو بعد میں اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا. بس طلبا بھی تعاون کرتے تھے, بچپن میں ہم لوگ بھی والد صاحب کا ان کاموں میں تعاون کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ کچھ مطالعہ فرماتے تھے, کچھ ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے. جتنی دیر گھر میں رہتے تھے تو ہم لوگوں کے ساتھ بہت شفیق باپ بن کر بیٹھتے تھے. کبھی ہنستے ہنساتے بھی تھے, کبھی اللہ والوں کے قصے سناتے تھے, انبیاء اکرام کے قصے سناتے تھے. اس طرح ماشاءاللہ ان کی بہت مرتب اور فضولیات سے پاک زندگی گزرتی تھی. عجیب. اور ان کے ہم قرین کا کیا کہنا ہے مولوی صاحب کے بارے میں؟ بس سب کی زبان پر صرف تعریف ہے, افسوس ہے, عجیب بات ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جانے والے جس سے اتنی محبت کرنے والے لوگ ہوں. شاگرد بھی ابھی اسی موقع پر اتنی دور دور سے حضرت والد صاحب کے شاگرد جو اپنی اپنی جگہوں پر, کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی معتمم ہے اور دوسرے کوئی مفتی ہے, وہ سب جمع ہوئے تھے. سب آنسو میں آنسو تھے اور بس یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا شفیق استاد چلا گیا اور ہمارے ساتھ اپنے اپنے تبصرے سناتے ہیں. سب کا ایک ہی تاثر ہے کہ بہت مثالی زندگی گزاری. اور طلبہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا, وہ مدرسے میں وہ کیسے رہتے تھے ان کے ساتھ؟ آپ بھی بتا رہے تھے بہت شفقت جی جی آپ بھی بتا رہے تھے کہ شفقت اور محبت کا تعلق جی جی جی جی آپ بتا رہے تھے کہ آپ بھی ان کے شاگرد ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ان کے شاگرد ہیں. ان سے پڑھا ہے جی, میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. کیونکہ حضرت والد صاحب شیخ عبد المنعم النمیر کے شاگرد تھے, اس وجہ سے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا بہت اعلیٰ ذوق عطا فرمایا تھا. تو یوں تو جو کتابیں مدرسے کی جانب سے ذکرد ہوتی تھیں وہ تو پڑھاتی تھے, لیکن بہت سارے جو باذوق طلبا ہوتے تھے وہ والد صاحب سے الگ سے بھی عربی زبان پڑھنے کی خواہش کرتے تھے. کوئی عربی رسالہ پڑھتا تھا, کوئی اخبار پڑھتا تھا. اس عاجز نے بھی والد صاحب سے ہی اصل میں عربی زبان پڑھی. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ سن 1993 میں یہ عاجز دار العلوم نیوکاسل کا تفسیر کا استاد تھا. مولانا قاسم سیما صاحب کے زمانے میں میں نے ایک سال تفسیر پڑھائی ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دار العلوم نیوکاسل میں تو اردو زبان نہیں چلتی, وہاں تو تدریس انگریزی زبان میں ہوتی ہے. تو سارے اساتذہ انگریزی زبان میں پڑھاتے تھے. یہ عاجز اپنے اسباق اور خاص طور سے جلالین کا سبق عربی زبان میں پڑھاتا تھا. اللہ, یہ زبان کا ذوق اس عاجز کو حضرت والد صاحب سے ہی ملا تھا. سبحان اللہ. اور والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان و ادب کا بہت اعلیٰ اور نکھرا ہوا ذوق عطا فرمایا تھا. اور بہت کم وقت میں بہت سادگی کے ساتھ پڑھاتے تھے. اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے کہ مجھے الگ سے زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. میں اپنی محنت کرتا تھا اور دوپہر کے وقت میں مدرسے جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے والد صاحب کو چائے بنا کر پیش کرتا تھا بچپن میں. اور جب چائے بنا کر دیتا تھا, والد صاحب ایک کپ چائے جتنی دیر میں پیتے اتنی دیر میں وہ مجھ کو عربی زبان کا سبق پڑھا دیتے تھے. چائے عجیب کمال اور عجیب برکت اللہ تعالیٰ نے ان دو بزرگوں کو جو دی تھی, جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک حضرت قاری صدیق صاحب کے سبق میں اور ایک حضرت والد صاحب کے سبق میں ایسی برکت تھی کہ وہ تھوڑی دیر پڑھا دیتے تھے اور طالب علم کو ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی. عجیب عجیب, سبحان اللہ. اور ان کے اجلے شاگرد میں سے کون ہیں اس وقت کے جو ہمارے دار العلوم اس وقت جامعہ عربیہ ہتھوڑا کے عبد الشیخ الحدیث ہیں, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب آسادی, وہ بھی حضرت والد صاحب کے شاگرد ہیں. بمبئی مہاراشٹر میں جو بہت مشہور عالم اور مفتی ہیں, مفتی عزیز الرحمان صاحب جو مفتی اعظم مہاراشٹر کہے جاتے ہیں, وہ والد صاحب کے بہت ممتاز ترین شاگرد ہیں. آپ کے ساؤتھ افریقہ میں ماشاء اللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور, حضرت مولانا یحییٰ بھام, یہ سب والد صاحب کے شاگرد ہیں. اور والد صاحب کے ممتاز ترین شاگرد پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, جو الحمدللہ بڑی بڑی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور آگے بھی آپ فرما رہے تھے کہ ان کا روحانی تعلق شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ کلام فرمائیے, ان کے ساتھ روحانی تعلق کب قائم ہوا؟ سب سے پہلے تو حضرت والد صاحب نے اپنا اصلاحی تعلق قائم فرمایا تھا اپنے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. سبحان اللہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پھر حضرت شاہ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور خلیفہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے والد صاحب نے اصلاحی تعلق قائم فرمایا تھا. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے وصال کے بعد طویل عرصہ گزرا, والد صاحب اپنے اولاد اپنے معمولات کرتے رہتے تھے. پھر جب اس عاجز کا تعلق حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ سے ہوا اور اس عاجز نے والد صاحب کو اطلاع دی, اور پھر والد صاحب نے حضرت پیر صاحب کی کتابیں پڑھنی شروع کی, تو والد صاحب نے اس عاجز سے خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی پیر صاحب سے بیعت کر لوں. تو پھر میں مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا, تو میں نے حضرت پیر صاحب سے درخواست کی کہ والد صاحب آپ سے بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں. حضرت پیر صاحب نے مجھ سے والد صاحب کے حالات پوچھے. جب میں نے تفصیل کے ساتھ حالات بتلایا تو پیر صاحب بہت خوش ہوئے. فرمایا, مولانا ہمارے بزرگوں کی یہی شان رہی ہے, ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے اسی طرح کھپائی ہیں. اور میں نے اسی وقت ٹیلی فون پر رابطہ کر کے والد صاحب کو دیا, اور پھر والد صاحب نے حضرت پیر صاحب سے بیعت کے کلمات پڑھے. پھر چند سال, ایک یا دو سال کے بعد, ایک اس کے ایک سال کے بعد جب, یا اسی موقع پر اس سے پہلے غالباً, حضرت پیر صاحب اس عاجز کو اجازت و خلافت عطا فرما چکے تھے اور اپنے کام کرنے کا حکم دے دیا تھا. تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں زامبیہ اعتکاف میں چلوں گا. میں نے ان سے درخواست کی کہ اعتکاف کا شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے, وہاں مسجد میں قیام ہوتا ہے, آپ کا بڑھاپا ہے, آپ کمزور ہیں, آپ بہت تھک جائیں گے, آپ ایسا کریں اعتکاف میں چلنے کے بجائے آپ میرے ساتھ عمرے پر چلیں. اس میں یہ سہولت ہوگی کہ عمرے پر ہم آپ کو اپنے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرائیں گے, حضرت سے ملاقات ہوگی, اس کے بعد آپ آئیں گے آرام کریں گے. والد صاحب کو یہ رائے پسند آئی. تو یہ آج چند سال پہلے حضرت والد صاحب کو لے کر عمرے پر گیا. جب حضرت پیر صاحب سے ملاقات کرائی اور میں نے تعارف کرایا کہ حضرت کی میرے والد صاحب ہیں تو حضرت لپٹ گئے. پھر تک معانفہ کیا اور معانفہ کر کے فرمایا مولانا میرا دل بہت خوش ہوا کہ مولانا طلحہ صاحب آپ کو لے کر آ گئے. اور پھر چند ملاقاتوں کے بعد مدینہ طیبہ میں حضرت پیر صاحب نے مجھ سے بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں ایک کونے میں والد صاحب کے پورے تفصیلی حالات پھر سے معلوم کیے. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ حضرت مولانا کو کمرے میں میرے پاس لے کر آئے. تین دنوں تک میں والد صاحب کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. حضرت کبھی ایک گھنٹہ کبھی ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو فرماتے اور قلب پر توجہ فرماتے. اور اس کے بعد تیسرے دن حضرت نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ مولانا میں جلدی بالکل نہیں کرتا, میں نے بہت انتظار کیا, میں نے بہت استخارہ کیا, اللہ تعالیٰ سے مانگا, مجھے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر نصیب فرما دیا ہے کہ میں نسبت کی امانت آپ کے سپرد کروں, اس لیے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. یہ کہہ کر آگے بڑھے, حضرت والد صاحب کو اپنی ٹوپی پہنائی اور اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا. اللہ اکبر. تو اس دن کے بعد ان کا روحانی تعلق قائم ہو گیا. اور انڈیا میں آ کے پھر کیا کام کرنے لگے اس سلسلے میں؟ کے بعد چونکہ بہت زیادہ مصروفیت تھی ادھر, دو تین سالوں سے چونکہ والد صاحب پوسٹ آفس سے یعنی سبک دوش ہو چکے تھے, وہ عمر کو پہنچ گئے تھے جس میں پھر اس کے بعد کام نہیں ہوتا. تو اچھا ایسا بھی ہوا تھا کہ والد صاحب کو پوسٹ آفس میں کچھ زیادہ کام کرنے کا موقع ملا, اس لیے کہ والد صاحب کی اپنی تو کوئی خواہش تھی نہیں. جن لوگوں نے والد صاحب کا نام درج کرایا تھا کہ ان کے ذمے یہ کام کیا جائے, انہوں نے اس زمانے میں والد صاحب کے اندازے سے عمر لکھا دی تھی جو بہت کم تھی. اصل عمر تو زیادہ تھی ماشاء اللہ, 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا, لیکن ان لوگوں نے انداز تو وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہی عمر آ گئی تھی, اس لیے بہت زیادہ دنوں تک والد صاحب کو وہاں سرکاری نوکری کرنے کا موقع ملا. تو ادھر تین چار سال پہلے جب والد صاحب اس سے سبک دوش ہو گئے تھے تو پھر اپنا سارا وقت طلبا کے ساتھ گزارتے تھے. تو والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, تھوڑی دیر مجلس ہوتی تھی, طلبا بہت محبت کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور طلبا کی ایک اچھی خاصی تعداد نے حضرت والد صاحب سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا تھا. وہ باقاعدہ بیعت تھے اور والد صاحب سے پوچھ کر کے حضرت فیض الفقار صاحب کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر و مناقبے وغیرہ میں بھی مشغول رہتے تھے. کچھ حضرات قریب کی بستیوں کے اور دوسری جگہوں کے بھی غالباً بیعت ہو گئے تھے. والد صاحب کا بہت زیادہ اسفار وغیرہ کا معمول نہیں تھا, کہیں کہیں چلے بھی جاتے تھے لوگوں کی دلجوئی کے لیے, زیادہ تر اپنے علمی کاموں میں مصروف رہتے تھے. اور علمی کاموں میں اگر ان کی کوئی کتاب ہو تو اس کا ذکر کیجیے. نہیں, کوئی بات زیادہ کتاب نہیں ہے. ایک مرتبہ کسی نے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, تو فرمایا میں نے زندہ کتابیں لکھی ہیں, میرے بچے میری کتابیں. اللہ اکبر. بچے کتنے ہیں ان کے والد صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ اکبر. انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو قرآن پاک حفظ کرایا, چاروں کو عالم بنانے کی کوشش کی. جن میں ایک بیٹے جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ کسی وجہ سے اپنے مدرسے کی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکے تھے, ان کو نجرے بھیجا, دوسری جگہوں پر بھیجا, فرمایا کہ مجھ سے پڑھ لو, لیکن ان کا ذرا تجارت کا ذوق تھا. الحمدللہ وہ بھی نیک و صالح حافظ قرآن ہیں اور کچھ انہوں نے اسکول کی اور کالج کی وغیرہ کی بھی تعلیم لی. باقی 3 بیٹے میں اور پھر تیسرے نمبر پر مفتی محمد حذیفہ, اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑا کام لے رہے ہیں. سب سے چھوٹے مولانا سعد قاسمی, جنہوں نے والد صاحب کی بہت خدمت کی, اپنے بال بچوں کے ساتھ یہیں مقیم رہے. تو چاروں بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, ان میں سے 3 باقاعدہ عالم ہیں. بیٹیوں کو بھی والد صاحب نے اپنے پاس رکھ کر کے تفسیر اور فقہ وغیرہ خود پڑھائی, اور پھر اس کا اہتمام کیا کہ بچوں کے لیے بھی دیندار رشتے پسند کیے. سب کی بیویاں الحمدللہ دیندار متقی پرہیزگار گھرانوں کی, اور اپنی بچیوں کے لیے بھی دیندار رشتے پسند کیے. والد صاحب کے چاروں داماد ماشاءاللہ حافظ اور عالم ہیں. اور علمی سلسلے کے بارے میں ان کا کیا ذوق تھا, خاص طور پہ کس فن میں؟ ہم نے سنا ہے اس سلسلے میں تو ان کا یہ حال تھا. جی, ہم نے سنا ہے ان کے تفسیر کے بارے میں. والد صاحب کا خاص ذوق تو عربی زبان و ادب کا تھا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام علوم میں یکساں کمال عطا فرمایا تھا. تمام کتابیں ازبر تھیں اور تمام کتابیں انہوں نے پڑھائی, فقہ کی, اصول فقہ کی, حدیث کی, تفسیر کی. جلالین شریف وہ پڑھاتے تھے, اس لیے تفسیر کا بہت اعلیٰ ذوق عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. 40-50 سال انہوں نے تفسیر پڑھائی. حدیث میں یہ حال تھا, ایک مرتبہ فرمانے لگے بچوں سے کہ بچوں تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں کتاب دیکھ کر کے بخاری شریف پڑھاتا ہوں, میری نظر اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں قریب سے بھی دیکھنا چاہوں تو نہیں دیکھ سکتا, بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں تو زبانی پڑھاتا رہتا ہوں. تقریباً پوری کتاب اذکر تھی, طالب علم عبارت پڑھتے تھے, والد صاحب زبانی تفسیر فرماتے تھے, جو نئے طلبہ ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مولانا حدیث دیکھ کر پڑھ رہے ہیں, حدیث دیکھ کر نہیں پڑھتے تھے, وہ تو زبانی پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور قاری صدیق صاحب کے بارے میں بتائیے, ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ آپ بتا رہے تھے کہ ان کے استاد مشفق ہوتے ہیں. تو ایسا تعلق تھا حضرت قاری صدیق صاحب کا کہ میرا خیال یہ ہے کہ قاری صدیق صاحب نے اپنی زندگی میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ اعتماد فرمایا وہ والد صاحب تھے. اللہ اکبر. اور وہ کس وجہ سے؟ والد صاحب کے علم پر بھی اعتماد فرماتے تھے, ان کی امانت اور دیانت پر, اور ان کے اخلاص اور اصابت رائے پر. اور آخر میں کرتے تھے جی. اور آخر میں ان کے آخری لمحہ کے بارے میں بتائیے, ان کے آخری چند سال کے بارے میں. ورنہ آخری چند سالوں میں حضرت پیر صاحب سے اجازت ملنے کے بعد اکثر وہ خاموشی کے ساتھ ذکر کرتے رہتے تھے, خود آخرت کی فکر کرتے تھے, دوسروں کو آخرت کی توجہ دلاتے رہتے تھے, جو ساتھ میں کام کرنے والے ہیں, چونکہ یہاں والد صاحب ناظم تعلیمات کی تھے. تو ایک صاحب جو والد صاحب سے بیعت بھی ہیں, والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بیعت ہیں, کل ہی انہوں نے مجھے بتلایا کہ میں حضرت سے بیعت بھی تھا اور دفتر میں والد صاحب کے ساتھ معاون ہو کر کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس دفتر میں میں نے 17 سال کام کیا ہے والد صاحب کے ساتھ, اور ماشاء اللہ میرا ان سے اصلاحی تعلق بھی تھا, بس کبھی کسی کا تذکرہ نہیں, کبھی کسی کی غیبت نہیں, کبھی کسی کی بات سننی نہیں, اگر کوئی بات نکلی بھی تو دوسری طرف متوجہ کر دیتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ان باتوں کی, چلو اپنی فکر کریں, اپنے آخرت کی فکر کریں, اللہ کو راضی کریں. اخیر میں گھر والوں نے بتلایا, والدہ نے بتلایا, بھائی نے بتلایا کہ اکثر چپکے کلمہ پڑھتے رہتے تھے, ذکر کرتے رہتے تھے, تو بس اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہتے تھے, وہ حدیث کی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے. بالکل اخیر میں, سب سے اخیر میں, نہایت کمزوری کے عالم میں, جب ان کو ایک دوا کھلائی گئی, کوئی خمیرہ کھلایا گیا, تو انہوں نے باقاعدہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر اس دوا کو کھایا. اور میرے بھائی نے بتلایا کہ میں نے سنا کہ وہ چپکے چپکے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, اس کے بعد پھر ان کی زبان سے کوئی آواز نہیں سنی گئی. لیکن مثال کے بعد الحمدللہ چہرہ نہایت نورانی. یہ آج اس بمبئی میں تھا, فوراً پہلی فلائٹ سے بھاگ کر کے لکھنؤ آیا, لکھنؤ سے پھر بائی کار باندھا آیا, تقریباً پورا دن لگ گیا. صبح فجر کے وقت میں اول وقت فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ کر کے روانہ ہوا, تو عصر کے وقت آیا کر کے ہتھوڑا پڑھا, آتے ہی جیسے ہی جا کر زیارت کی اور چہرہ دیکھا تو بس ایسا لگ رہا تھا بہت سکون کی نیند سو رہے ہیں اور شاید ابھی آنکھیں کھولیں گے اور بات کرنا شروع کر دیں گے. چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور اطمینان کی کیفیت تھی, اور الحمد للہ بہت نورانی چہرہ تھا. سبحان اللہ. تو ابھی وہ کہاں مدفون ہوئے اور جنازے کے بارے میں بتائیے؟ یہی ہتھوڑا میں, ہتھوڑا میں مدفون ہوئے. جنازے میں الحمدللہ ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 15,000 کا مجمع تھا, جس میں اکثریت علماء اور صلحاء کی تھی, جو کئی سو کلو میٹر سے, 300, 400, 500 کلو میٹر سے آئے ہوئے تھے. دور دور دور تک کہیں گاڑی پار کرنے کی جگہ نہیں تھی, بسوں سے اور مختلف چھوٹی گاڑیوں سے, موٹر سائیکلوں سے جو لوگ آئے تھے وہ الگ, قرب و جوار کے جو لوگ آئے تھے وہ الگ. جنازے میں بہت بڑا مجمع تھا ماشاء اللہ, سب نیک اور متقی لوگ تھے, بہت بڑی تعداد میں علماء تھے. جنازے کی نماز اس عاجز نے ہی پڑھائی. اللہ اکبر. تو وصال فجر سے پہلے ہی ہوا, جنازے کس سلسلہ؟ وصال فجر سے پہلے ہوا جی. اور جنازہ کی نماز مغرب کے بعد پڑھی گئی. مغرب کے بعد پڑھی گئی. اللہ اکبر. اور کسی کو بشارت حاصل ہوئی اس کے بعد؟ ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اچھا حضرت, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بشارت کی یہ بات ہے, میں ایک بات بتلا دوں جی. ہمارے والد صاحب کے ایک رشتے دار تھے دار العلوم دیوبند کے فارغ تھے, مولانا انیس الرحمان صاحب, بہت خوش مزاج لیکن بہت متقی و پرہیزگار تھے. کئی سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا, اور بہت اچھی تقوی کی زندگی انہوں نے گزاری, خوش مزاج بہت تھے, جہاں بیٹھتے تھے ہنستے ہنساتے تھے. رشتے میں والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے, لیکن تقریباً ہم عمر تھے اور بہت قریبی تعلق تھا. تو ان کی بیٹی نے یہ بتلایا کہ رات میں میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور بہت ہنس رہے ہیں, اور بس اس کے بعد آنکھ کھلی, اور جیسی آنکھ کھلی تو یہاں سے ٹیلی فون پہنچا کہ حضرت مولانا نفیس اکبر صاحب کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہتی ہے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا ان کی روح پہنچی, ان سے مل کر کے ہمارے والد صاحب اتنے خوش تھے اس لیے ہنس رہے تھے. اللہ اکبر. کیا نفیس زندگی گزاری آپ کے والد صاحب نے. حضرت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں دو منٹ باقی رہ گئی, اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ہم سلام کر سکتے ہیں. بس میں اپنے آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں اور اپنے تمام سامعین سے بھی یہی کہہ رہا ہوں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ایک ایک لمحہ گزرتی جا رہی ہے. ہم اس دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں اچھی موت مرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھی مثالی کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.